Akçe dinleme ve bu yuvakül Dumi'nin navite, navite şirin Dibamı gül zaran, hezaran bülbül Dumi'nin navite, navite şirin Dibamı gül zaran, hezaran bülbül Fear.